Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Ambtenaren, ze zijn belangrijk, maar de Tweede Kamer mag niet over hen praten. En het land heeft eigenlijk geen idee wat ze allemaal doen. Wel is duidelijk dat ze een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Nu komt een topambtenaar zelf met een advies, gebaseerd op vele gesprekken. Dat zometeen in de Nieuwsbv. Maar eerst een nieuwe dag in het proces over de moord op advocaat Dirk Wiersum. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluk. De twee verdachten in de zaak van de moord op advocaat Wiersum blijven zwijgen. Dat werd duidelijk bij aanvang van de tweede dag van het proces. Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten in Amsterdam. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces Marengo. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt de zaak. Matthijs, hebben eerder wel verklaringen afgelegd. Ze ontkennen betrokkenheid en ze zeggen een alibi te hebben. Wilden ze daar niets aan toevoegen? Nee, althans heel erg weinig, bleek meteen vanochtend aan het begin van de zitting. Hè. Er zijn heel veel vragen over die alibi's. De een zou bij zijn moeder hebben geslapen die nacht, de ander bij een vriend op de bank. Het Openbaar Ministerie denkt dat er niks van klopt. De rechter hebben allemaal vragen om het te verifiëren. Maar ja, meteen aan het begin van de zitting vroeg de rechter van: gaat u vandaag wel antwoorden geven? Gisteren hebt u meermalen gezegd dat u geen antwoorden wilt geven op vragen. Is dat vandaag ook zo? Ja. Goed. Is dat voor u ook zo? Ook hetzelfde. Goed, ook hetzelfde, goed. Ja, dan zal het waarschijnlijk ook vandaag toch weer wat saaie dag worden. Maar het is nu eenmaal zo dat ik alles met u wil bespreken wat er in het dossier te zien is en te lezen is. En vooral omdat het ook belastend voor u is. Ik maak toch weer een opmerking, meneer de voorzitter. Ja. Kijk, u zegt het is belastend. Het zou belastend. Kijk, als u zegt het is belastend, dan lijkt erop, dan zou iemand de conclusie kunnen trekken dat u eigenlijk al daar in een bepaald standpunt heeft gevormd. Het is belastend. Ik denk dat het toch neutraler zou zijn. Het zou belastend kunnen zijn. Ik vind het wel belangrijk om juist in deze zaak daar wel een opmerking over te maken. Ja, je ziet maar weer dat je als rechter heel voorzichtig moet zijn met 100%. Datgene wat je zegt. Maar u kent mij langer dan vandaag. Gelukkig, echt waar. Beter. Ik kijk met een open vizier naar dit dossier. Mm-hmm. En dat moet u van mij aannemen. En dat geldt ook voor mijn collega's. Wat ik wil zeggen is, ik ken u. Cliënt kent u niet. En dat is wel belangrijk. Je hoorde de vervormde stemmen van de verdachte heel kort. En daarna de stem van Gerald Roethoff, een van de advocaten die er echt bovenop zit. En meteen weer dacht, ja, hier hoor ik iets waar misschien bevooroordeeldheid uit blijkt. Gisteren was er ook al zo'n bijna incident. Je hoort hem dan meteen reageren. En de rechter dat dan weer eigenlijk weer recht praten. Even voor zorgen dat het verder niet escaleert, zo'n incident. Dat was de situatie aan het begin van de ochtend. Toch zag je nog later in het doornemen van het dossier, waarbij de rechter wel alles opnoemt wat er aan bewijs ligt, dat een van de verdachten dan toch niet kon laten om te reageren. Toch even iets zei. Luister maar. Want u komt onder andere op bezoek bij meneer als hij vastzit. Dat is niet juist. Dat is niet juist? Wat is er wel juist? Ik zei dat ik bij hem op bezoek ben. Ja? Ja. En? Dat is niet juist. Nee, wat is wel juist dan? Bent u wel op bezoek geweest? Ik ben hier op bezoek. En daar hebt u gesproken over wat er wel of niet gebeurd zou zijn en wie wat gedaan zou hebben? Nee, ik dacht, nu komt er een gesprek, maar dat lukt niet. Nee. Nee, dat is Moreno B., een van die twee verdachten. Die kwam zojuist toch nog wel met een paar woorden. Hij had wat op papier gezet. Dus hij wil steeds de vragen niet beantwoorden. Dan zegt hij, ik ben niet verplicht antwoorden te geven. Dat is zo, maar hij had wat op papier gezet. Een heel kort briefje. Hij zei, ik kan garanderen dat ik Dirk Wiersum niet heb doodgeschoten. Ik kende hem niet. De beschuldigingen kloppen niet. Ik heb wel in die witte auto gereden, waar het steeds om gaat, maar niet toen. Ik heb ook nooit contact gezocht met Dirk Wiersum. Ik kan nogmaals garanderen dat ik meneer Wiersum niet heb doodgeschoten. Ja, dat bracht de officier van justitie ertoe om weer allerlei vervolgvragen te stellen. Waarom komt u nu hiermee? Wat bedoelt u nou? Maar toen bleef hij weer bij zijn zwijgrecht. Nog één keer reageerde hij even om een hele andere redenen. Dat was toen de officier van justitie het had over zijn vriendinnetje. Dat stak hem. Hij zei, ja, ik heb een vrouw en kinderen thuis. Ik heb veel respect voor ze. Ik wil dat u ook op die manier over hem praat. Dat was het enige wat hij daarover zei. Dus zwijgende verdachte. De rechter neemt het allemaal door, wat er allemaal voor een bewijs is aangedragen tegen ze door het Openbaar Ministerie. Ze zeggen, we hebben het niet gedaan en verder laten ze het daarbij. Ja, en wat betekent nou dat zwijgen voor de rest van het proces? Ja, dat het in feite een monoloog van de rechter is en dat dat allemaal heel snel gaat. Er ontstaat geen gesprek over dat bewijs. Dat betekent dat de planning ook is aangepast. Dat wij vanmiddag al de nabestaanden van Dirk Wiersum zullen horen. Die ook het recht krijgen om wat te zeggen in de zitting. En dat is dan sneller dan gepland. En morgen de strafeis van het Openbaar Ministerie. Verslaggever Matthijs van de Wiel. De Koninklijke Marechaussee is niet blij dat gemeenten aanvragers van een paspoort of identiteitsbewijs naar de militaire politie doorverwijzen. Daardoor ontstaat daar een grote vraag naar nooddocumenten, maar dat is volgens de Marechaussee niet de bedoeling. Die nooddocumenten zijn alleen bedoeld voor een specifieke reis en zijn geen vervanging voor reguliere reisdocumenten. Vooral vanuit Almere worden veel mensen doorverwezen. Door computerproblemen kan in Almere deze zomer geen paspoort of ID-kaart worden aangevraagd. Terwijl de vraag ernaar fors is gestegen, nu reizen weer mogelijk is geworden. Google heeft in Frankrijk een boete gekregen van 500 miljoen euro wegens het schenden van auteursrechten. De techgigant heeft niet voldaan aan de eis een akkoord te sluiten over het plaatsen van nieuws van Franse media op het eigen platform. Limburg bereidt zich voor op flinke regenbuien die worden verwacht. Inwoners kunnen zandzakken krijgen om hun huis te beschermen tegen eventuele overstromingen. Het waterschap Limburg doet extra controles en stuwen worden in een lagere stand gezet. In de provincie kan 100 mm regen vallen. Gemiddeld valt er in de hele maand juli zo'n 80 mm. De nieuwbouw stagneert door de gestegen materiaalkosten, meldt het FD. Projecten lopen hierdoor vertraging op of worden helemaal geschrapt. De prijzen voor producten zijn gestegen doordat bij het uitbreken van de coronacrisis de productie werd afgebouwd en daardoor ontstond schaarste. Het aantal doden bij rellen in Zuid-Afrika is opgelopen tot 32. Meer dan 750 mensen zijn opgepakt. Sinds vorige week is het in delen van het land onrustig nadat oud-president Zuma gevangen werd genomen. Hij zit een celstraf van 15 maanden uit omdat hij niet heeft meegewerkt aan een onderzoek naar corruptie in de tijd dat hij president was. Correspondent Bram Vermeulen. Het begon allemaal met sympathie voor Zuma. De afgelopen donderdag bracht hij zijn eerste nacht in de cel door. Toen zag je een klein groepje demonstranten daar voor de gevangenis gaan staan om voor hem te demonstreren, maar toen kwam het weekend, dan zagen we de eerste beelden over in brand gestoken vrachtwagens, slijterijen, pinautomaten die werden geplunderd. En het is zondag, gisteren, vanochtend uitgelopen op eigenlijk complete anarchie, waarbij winkelcentra van Durban tot Johannesburg worden leeggeroofd. Televisies zag ik voorbij komen die echt op pallets tegelijk de fabriek werden uitgereden. Echt ordinaire diefstal die eigenlijk inmiddels niks meer met Zuma te maken heeft, maar die wel wordt verergerd door de situatie in Zuid-Afrika, namelijk torenhoge werkeloosheid, uitzichtloosheid, te midden van de corona-uitbraak, heel veel besmettingen nu en ook een hele strenge lockdown die heel veel mensen gewoon op de knieën heeft gebracht. Ja, en dan is het heel verleidelijk om zelf even naar de winkel te gaan zonder te betalen. Vooral in de regio KwaZulu-Natal, waar Zuma vandaan komt, en in Johannesburg en omgeving is het onrustig. Gisteren is het leger ingeschakeld om de politie te helpen. De Tour. Ja, de rustdag is voorbij in de Tour en dat zal het peloton weten ook. Vier bergen vandaag in de rit over 169 kilometer van Pas de la Case naar Saint-Gaudens. Verslaggever Steven Dalebout is bij de start in Andorra. Hoe zijn de omstandigheden? Nou, niet heel erg lekker. 5 graden denk ik ongeveer en het miezert. Echt heel andere omstandigheden dan toen de renners de rustdag ingingen. We staan aan de rand van Andorra, inderdaad echt op de grens met Frankrijk. Dus vanaf de start dalen de renners zometeen een heel stuk zo Frankrijk in. En dan is het inderdaad ook veel klimmen. We gaan vandaag over, onder andere over de Col de Portet d'Aspet. En we hebben nog 145 renners in koers. Nibali en Gröndal Jansen die starten vandaag niet meer. Ja, vier bergen. Verwacht je een strijd tussen de klassementsmannen? Ja, in principe zou je zeggen dat er morgen, kijk, morgen en overmorgen is er nog een aankomst bergop. Dat zijn echt de zwaarste Pyreneeënritten van deze Tour de France. Dus je zou zeggen dat de klassementsrenners zich vandaag nog even koest houden. Klassementsrenners als Pogacar. Maar toch, hij zei wel, als hij de kans krijgt, die Pogacar, dan zal hij het ook vandaag niet nalaten om te gaan aanvallen. If I have opportunity to make more time, it's good for me because you never know in the next days you can drop for a lot. Ja, maar ja, goed, hij heeft 5 minuten en 18 seconden voorsprong op de nummer 2, Uran. En dat is de grootste voorsprong op de tweede rustdag in de Tour de France sinds het jaar 2000. Enorm dus. Heb je nog Wout Poels gezien, de drager van de bollentrui? Ja, nou, die zit nog in de bus. Maar ik denk dat hij zijn bollentrui al aan heeft. Dus die gaan we zeker zo meteen zien. En ik denk dat we hem de hele dag wel gaan zien. Want hij heeft aangekondigd die bollentrui te gaan verdedigen. Hij wil hem uiteindelijk ook mee naar huis nemen. Dus we gaan zeker een ontsnapping zien met grote namen daarin. Misschien wel een vergelijkbare ontsnapping als de dag voor de rustdag. En dan zien we Wout Poels. Misschien ook Wout van Aert wel weer. Die hoog staat in dat klassement. In het bollentrui-klassement. En Woods ook wel. Dus ik denk dat het een bijzondere dag wordt voor de ontsnapping. Het begint zometeen om 1:55 hier op de grens dus met Frankrijk. En Radio Tour de France is er vanaf 2:00. Precies, om 2:00 op deze zender Radio 1. En dan nog het weer. Het is een natte dag in het oosten, midden en zuiden van het land. Vooral in Limburg kan veel regen vallen. Later vandaag is er in het oosten en zuidoosten ook kans op onweer. En het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen, vooral in het oosten regen, in het westen overwegend droog. En dan is de verkeersinformatie, de AWB, Tim Schaap. Ja, het is goed te doen op de weg. Er staat nog geen 20 kilometer file verspreid over het land. De meeste vertraging heb je momenteel op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Hendrik Ido Ambacht en de randweg van Dordrecht staat een file van 5 kilometer. Het komt daar door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dan ook afgesloten. Het verkeer moet daar rekenen op een kwartier op onthoud. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrottensaus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen. Goeie mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Musquet belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Berlijnse clubs die na de val van de muur overal ontstonden, vallen eindelijk niet meer onder entertainment, maar onder cultuur. En dat betekent steun in coronatijden, maar ook kunnen blijven dansen in huppenclubs. Dat hoor je allemaal na 1:30. Ook dit uur, hoe begon de slavernij in Zuid-Afrika? Ex-correspondent Niels Postumus beschreef zijn zoektocht, ook zijn persoonlijke zoektocht, in een mooi boek. En nu advies, en natuurlijk ook advies van een illustere topambtenaar, maar we gaan eerst naar de opstand in Georgië. De Nieuws BV. Het is al dagen onrustig in Georgië. Demonstranten eisen daar dat de regering aftreedt. Zij vinden dat de regering burgers en journalisten niet goed hebben beschermd tijdens de ongeregeldheden bij de jaarlijkse Pride-mars. Daarbij viel zelfs ook een dode. De premier en de conservatieve Georgische Orthodoxe Kerk hadden zich uitgesproken tegen die Pride-mars. Hoe is de situatie daar nu? Gaat de regering aftreden? Dat bespreken we met Hans Verhoeven. Hij is ambassadeur van Pride Amsterdam en net terug uit Georgië. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Hans, je bent net terug uit Georgië. Hoe is de situatie daar nu? Ik heb vanmorgen nog even contact gehad. Er zijn gisteren grote demonstraties geweest voor het parlementsgebouw. Er is een klein opstootje geweest in het parlement tussen de regerende politici van de regerende partij en de oppositie. Het gebouw is inmiddels afgesloten voor journalisten. Zij mogen er niet meer in, omdat zij degene zijn die op dit moment de demonstraties organiseren. En dat is het bijzondere. Dit soort van grote protesten vinden er wel vaker plaats, ook 2 jaar geleden. Toen heeft een Duma-lid van de Russische Duma heeft een toespraak gehouden in het parlement. En dat mocht hij doen vanaf de stoel van de voorzitter. Daar zijn toen ongelooflijke ongeregeldheden over begonnen. Maar dat heeft destijds niet echt tot veranderingen geleid in de politiek. Wat nu anders is, is dat deze protesten worden geleid door de media. En die zijn er behoorlijk eensgezind in. Alle media, behalve 1, hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven. En alle media, behalve 1, zijn ook degene die op dit moment dat protest organiseren. Dus het zou heel goed kunnen dat er wel het een en het ander aan veranderingen staat te gebeuren. Of dat het aftreden van de regering zal zijn, betwijfel ik. Want na de protesten 2 jaar geleden hebben die toegezegd dat de volgende verkiezingen zogenaamd proportioneel zullen zijn. Er is nu een soort van winner-takes-all systeem. Dus op het moment dat ze nu zouden aftreden en verkiezingen organiseren, verliezen ze 3 jaar eerder dan gepland de macht. Dus ik denk eerder dat het iets wordt dat ze de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de Veiligheidsdienst opofferen. Dat is eigenlijk wat daar wel vaker gebeurt. Nu, jij was er ook tijdens die anti-LGBTI-protesten. Dat was heel gevaarlijk. Er is zelfs een cameraman afgelopen zondag overleden door de verwondingen die daar opliep. Waar kwamen die gewelddadigheden vandaan? Wie zaten daarachter? Die werden georganiseerd door eigenlijk 3 partijen. De orthodoxe kerk, die daar zondags toe opgeroepen had en zijn volgelingen, om toch vooral de volgende dag naar de demonstraties te komen. Er was zelfs 1 priester die zei, neem stenen mee, want wij zijn zonder zonde. Dat zijn rechtse, bijna fascistische organisaties. Liepen daar mensen gewoon met hakenkruis op een t-shirt rond. En dat zijn de populistische politici en daar hebben ze er daar helaas heel veel van. En die 3 hebben elkaar gevonden in het protest tegen Pride. En hebben samen met elkaar afgelopen maandag die demonstraties georganiseerd, die inderdaad behoorlijk gewelddadig zijn verlopen. Ja, en waar was de politie op dat moment? Ja, dat is een goede vraag. In ieder geval niet daar waar het nodig was. Bij bijvoorbeeld de bestorming van het kantoor van de Shame Movement, waar op dat moment de Pride-organisatie ingetrokken was, omdat hun eigen kantoor niet meer bereikbaar was. En waar ook trouwens de cameraman is mishandeld, die later overleden is. Daar liepen ze achteraan de grote groep met demonstranten die daar naartoe op weg waren. Achteraan omdat ze eerst ervoor gezorgd hadden dat het verkeer werd tegengehouden, zodat die groep er makkelijk doorheen kon. Dus ja, toen de kop van die stoet daar aankwam bij dat pand, toen stonden ze binnen de kortste keren ze binnen en hebben ze de boel kort en klein geslagen. Ja, nu is het dus nog altijd onrustig. De demonstraties worden geleid door de media. Je zegt zelf al, nou, het vertrek van de regering, dat gaat niet gebeuren. Waar gaat dit wel toe leiden? Zoals gezegd, ik denk dat het ertoe blijft dat alleen de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de Veiligheidsdienst tot aftreden worden gedwongen. Hele grote veranderingen in de politiek zie ik nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar ik ben en blijf natuurlijk wel een buitenstaander. Wat ik zeg, het feit dat de media op dit moment hierachter zitten, dat zou echt kunnen betekenen dat er misschien iets staat te veranderen. Maar dan moet de druk nog wel behoorlijk opgevoerd worden. Want vanmorgen is er nog in een toespraak door de president gezegd dat hij van aftreden echt geen seconde over nadenkt. Goed, Hans Verhoeven, we blijven het volgen. Ambassadeur van Pride Amsterdam, dankjewel. De Nieuwsbv. De overheid verkeert in een zware onweersbui, een perfecte storm. Door loodzware dossiers zoals stikstof, klimaat, corona, compensatie voor de toeslagenouders. Na gesprekken met collega's, politici, wetenschappers heeft topambtenaar Mark Frequin een stuk geschreven over hoe ambtenaren die storm kunnen doorstaan. En dat stuk, dat schijnt vandaag. En meneer Frequin zit in de studio in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uw tekst die ligt er niet om, want u zegt er is veel tumult in en rondom de overheid en dat raakt ook ambtenaren vol in de flank. Het is knap onrustig. Zijn het zulke zware tijden voor de ambtenarij? Nou, in ieder geval, alle hens aan dek. Zorg dat je gewoon doet wat je moet doen. Ja, en is het dan zwaarder dan vroeger voor de ambtenaar? Ja, die vraag heb ik me wel eens eerder gesteld, ook in mijn zoektocht die hieraan vooraf ging. Er zijn tijden in het verleden geweest waar het ook heel hectisch was. Dus ik heb me daar uiteindelijk niet over uitgelaten. Maar ik heb wel gezegd, het voelt wel als heel hectisch. En een combinatie van heel tumultueus, maar ook veel onzekerheid. Ja, en die tumult en die hectiek, waar komt dat nou vandaan? Nou, kijk, eerlijk, we leven met z'n allen op dit moment de pandemie en de volle omvang. En die draagt wel behoorlijk bij aan onzekerheid. Want als je over je eigen zorg vragen hebt die niet altijd beantwoord kunnen worden, dan versterkt dat. En dan komen de andere dingen bij die u ook al noemde. Dus dat maakt een optelsom van onzekerheid. Ja, en u schrijft dan ook nog over inquisitiedemocratie en afrekencultuur. Dat zijn ook pittige woorden. Nou, dank dat ik nu een medium voor me heb of daaraan mag deelnemen. Dus in de samenleving zijn we vrij scherp als dingen niet goed gaan. Daar helpen de media ook goed bij. En daar heb ik van gezegd, ze zijn soms meer geïnteresseerd in wie het fout heeft gedaan dan hoe komt het dat het fout is gegaan. Dus het is op zichzelf niet verkeerd om over fouten te spreken. Maar als je voortdurend vraagt welk barbertje moet hangen, dan is dat niet een ontspannen omgeving om over dit soort dingen te praten. Ja, en waarom het dan fout gaat, zegt u ook dat de politiek vooral bezig is met korte termijn en dat ambtenaren eigenlijk de lange termijn moeten bewaken. Maar zou die lange termijn ook eigenlijk niet zaak van politici moeten zijn? Ja, dus de eerste zin heb ik niet uitgesproken, dat het de schuld is van de politiek. Daar zitten we samen, moeten we voor aan de bak. Maar de ambtelijke opgave is in ieder geval te denken in lange lijnen. Dus als je een wet wil maken of een verandering op het gebied van klimaat tot stand te brengen, dan is dat niet een kwestie van één jaar of zelfs van een kabinetsperiode. Dan moet je in lange periodes denken. Dat is bijvoorbeeld ook bij het onderwijssysteem als je dat wil veranderen. Nou, daar ligt in ieder geval onze opgave. En er zijn natuurlijk ook mensen in de politiek die in lange lijnen denken, maar de aandacht in de politiek en in de media voor de korte termijn, voor beeldvorming, voor incidenten, die is wel fors aanwezig. Ja. Ja, dat klopt. Daarnaast wil u ook dat de ambtenaren meer uitleg gaan geven, dus zich ook meer laten zien. Maar veel politici lijken nog te denken, het moeten juist ministers zijn die verantwoording afleggen. Sterker nog, voor hen bestaat u eigenlijk niet. Want dit was Bart Snels, Kamerlid van GroenLinks, die zei het volgende. Ambtenaren bestaan niet voor mij als Kamerlid. Ambtenaren die bestaan, ze bestaan zelfs niet in de grondwet. In de grondwet bestaan ministeries, maar ambtenaren niet. En tegelijkertijd moet de Kamer wel erop kunnen vertrouwen dat de ambtelijke diensten perfect functioneren. En fouten maken mag, maar daar is uiteindelijk de minister voor verantwoordelijk. En de Kamer die vraagt de minister naar de fouten die gemaakt zijn. Ja, u bestaat niet, zeggen hier Kamerleden. Maar ja, u zegt juist, ambtenaren moeten juist wel meer gezien en gehoord worden. Ja, ik zal, dank even voor dit fragment. Ik zal kijken of de heer Snels de complete tekst van de ambtenarenwet kan toesturen. Inclusief de eed en de gelofte die wij moeten afleggen. Dus wij bestaan wel degelijk. De zin die hij daarbij had voor mij als Kamerlid, en dat is toch wel interessant, want er is eigenlijk een tendens om afscheid te nemen van de Oekase Kok, die zei, praat als ambtenaar niet te veel met de Kamer als dat niet onder het gezag van de minister is, omdat juist wat opener te maken heeft. De Raad van State ook op aangedrongen. Dus dit is niet een open uitnodiging van de heer Snels dat wij wat meer met hem communiceren over wat we aan het doen zijn. Ja, dat is de Oekase Kok, maar u was laatst bij Buitenhof te gast om te praten over het coronabeleid. En PVV-Kamerlid Bosma, die zei, ho, de minister is verantwoordelijk. Nu vegen de ambtenaren het straatje van de minister schoon. Nou, op zichzelf is het een verdienste als je dingen schoner maakt dan dat ze zijn. Wat we bij Buitenhof hebben willen doen, Erik Gerritsen en ik, is vertellen over hoe we het hebben gedaan. En dat de Kamer de minister vraagt om daar verantwoording over af te leggen, over de hele operatie, in dit geval over beschermmiddelen, dat hoort natuurlijk bij het gesprek tussen Kamer en minister. Maar wij kunnen wel uitleggen wat we hebben gedaan onder hoge druk. En dat was de reden om dat in Buitenhof een keer te vertellen. Wat we met zorgpartijen en marktpartijen hebben gedaan, dat dat niet alleen een overheid was, maar een samenwerking van veel betrokkenen. Ja, dat werd u dus niet altijd in dank afgenomen. Nee, ik weet niet hoe uw leven gaat, maar het overkomt me wel vaker dat niet iedereen staat te applaudisseren. Ik maak wel eens de grap naar mijn collega's. Stond er gisteren bij jullie ook bij de ingang iemand een bosje bloemen om je te bedanken wat je de vorige dag hebt gedaan? Overkomt u dat ook? Niet altijd, maar ik krijg altijd wel een kopje thee, dus dat is heerlijk. U schrijft ook vaker dat ambtenaren vaker nee moeten durven zeggen tegen ministers. Bijvoorbeeld als plannen niet uitvoerbaar zijn. Of als ze waarschijnlijk weer op korte termijn toch weer worden teruggedraaid. Heeft de ambtenarij te weinig nee verkocht aan de politici? In de analyse die ook de Kamercommissie, tijdelijke commissie uitvoering heeft geproduceerd vorig jaar, of het afgelopen jaar, is de conclusie dat er inderdaad niet vaak genoeg is gezegd, als dingen niet kunnen, dat het niet kan. En dat heeft bij mij geleid in mijn voorstel, dat we iets vaker niet ja mits moeten zeggen, maar nee tenzij. Want als je ja mits zegt, dan vergeet iedereen na een paar jaar het mits en dan hou je alleen ja over. Terwijl dat toch echt een reden is om mogelijk niet alles te doen wat het voornemen is in de politiek. Ja, en het te weinig nee zeggen dus, weinig tegenspreken. Heeft dat bijvoorbeeld een rol gespeeld in die toeslagenaffaire of bijvoorbeeld de versterkingsoperatie in Groningen? Ja, bij die laatste wat minder. Bij de toeslagen is het een onderdeel van de analyse geweest. En die begon eigenlijk al op het moment dat de Belastingdienst de opdracht kreeg om toeslagen te gaan uitkeren. Een dienst die tot dat moment alleen incasseerde. En dat, ja, ik zou ook zeggen, als ik aan de radio zeg van ga ook eens de Tour de France doen met elkaar. Dan zijn er een paar collega's die dat kunnen, maar het is niet het primaire doel van uw radio. Dus dan moeten de mensen die dat moeten uitvoeren gewoon zeggen nee, daar zijn we niet toegeschikt. Dat is volgens mij ook wel gezegd. Maar heeft uiteindelijk niet geleid tot een ander besluit. Ja. En wat voor rol heeft het uiteindelijk gespeeld? Nou, uiteindelijk zijn we nu al veel later. Dus de analyse van de toeslagen, daar was meer aan de hand dan dit alleen. Maar het is wel een voorbeeld dat de ambtenaren graag meedenken in het ja. Dat past ook bij onze rol en onze opdracht. Kijken of iets voor elkaar kan krijgen. Maar als het echt niet kan. Dat kan zijn omdat je bijvoorbeeld het personeel niet voor hebt, of de IT-systemen daarvoor niet geschikt. Of er zitten meer complicaties in. Of je hebt meer tijd nodig. Dan moet je toch echt nee zeggen. Ja, kortom, als we het even kort samenvatten. Ja. U wil dat ambtenaren meer op de voorgrond treden. Meer gaan uitleggen. Ook de lange termijn goed bewaken. Vaker nee zeggen tegen de politiek. Ook nog ambtelijke leiderschap tonen. Ja. Maar klopt dat democratisch wel? Want we hebben toch uiteindelijk volksvertegenwoordigers gekozen. En ja, die moeten het beleid van ons uitvoeren. Ja, nee, dus de ministeriële verantwoordelijkheid, dat is een uitgangspunt. Maar de Raad van State heeft ook in haar ongevraagd advies gezegd dat het wel wat ontspannender mee kan worden omgegaan. Het lijkt bijna alsof je niet kan vertellen wat je aan het doen bent. En dat is heel raar. Ja, is het dan eigenlijk een beetje dansen op het slappe koord voor een ambtenaar? Ja, maar daar zijn we heel goed in. Hè? We hebben allemaal een turnachtergrond. Dus we kunnen ongeveer alle buitelingen maken. Ja, maar is de samenleving daarmee gediend dat jullie alle buitelingen maken kunnen? Nee, dan hebben wij de blauwe plekken. Dus daar heeft de samenleving niet zoveel last van. Daar hebben wij gewoon beursenplekken van. Nee, wij moeten gewoon in staat zijn om in dat krachtenveld waar inderdaad ook dit dilemma zit. Wij zijn niet de vertegenwoordiger die in democratisch opzicht gekozen is. Maar we worden wel geacht, daar leggen we ook de gelofte of de eet over af, dat we betrouwbaar, nauwgezet en onkreukbaar zijn. En dat moeten we ook kunnen laten zien. Ja, dan wil ik toch nog even terugkomen op die Oekraïnse kok waar u het eerder over had. Want de informatievoorziening aan de Kamer is ook niet altijd even best. Vorige week hadden wij hier oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep in dit programma. En zij onderstreepte nog eens het belang van informatievoorziening. Zouden ambtenaren ook niet veel meer de plicht moeten hebben om niet alleen de minister te dienen, maar zeker ook de volksvertegenwoordiging om die informatie te geven? Mijn stelling op dat punt is, dat is volgens mij ook de afspraak. Alleen in de loop van de tijd is daar wat slijtage op gekomen. Ik heb het voorbeeld van de gemeente gehanteerd, waar in de gemeentewet ook staat dat als je gemeenteraadslid bent, dan mag je ook beroep doen op de kennis van de ambtenaren uit die gemeente. En dat is veel vanzelfsprekender dan dat het op rijksniveau is geworden in de afgelopen decennia. Dus dat kan prima terug. De Kamer heeft niet voor niks een beperkte ondersteuning, omdat verondersteld wordt dat de kennis en de ervaring ook door de departementen wordt ingebracht. Maar hoe kijkt u dan parlementariërs zoals Pieter Omtzigt die maar bleven vragen om stukken en die stukken maar niet aangeleverd kregen? Ja, daar valt veel over te vertellen. Hou u niet in? Nee, dankjewel. Ik vind dat de Kamer recht heeft op informatie. Daar is volgens mij het kabinet heel duidelijk over geweest. En als die kennis bij onze ambtenaren zit, dan moeten we die ook delen. En daar kun je gewoon afspraken over maken. Dan moet je niet te voorzichtig zijn. Want er zijn te veel incidenten geweest waarbij later toch informatie boven tafel kwam. Als die eerder op tafel had gelegen, mogelijk problemen had kunnen voorkomen. Of de rol van de Kamer beter had kunnen laten zijn. Maar in dat gesprek met mevrouw Ariep zei ze ook van ja, nu zijn er soms overleggen die helemaal niet meer worden vastgelegd tussen ambtenaren, omdat ze bang zijn dat het naar buiten komt. Of dat ze gewoon een Gmail-adres aanmaken. Om transparantie te vermijden, lijkt wel. Ja, ik heb in mijn voorstel waar we het mee begonnen gezegd, openheid ja, maar niet alles openbaar. Er zit een risico aan als je zegt, alle mijn stukken worden openbaar. Dat je dus gaat acteren om te voorkomen dat er later een vervelende vraag over komt. En dan zit je aan de achterkant van je openheid. Dus dan moet je in ieder geval wel op beducht zijn dat de mededeling, nou, ik heb deze week mijn telefoon laten uitlezen op alle appjes die ik heb geschreven. Ja, die gaan ver terug. En dat betekent dat je niet moet gaan nadenken, goh, ga ik de volgende keer daar geen appje over sturen of geen mailtje over maken? Dat zou echt het paard achter de wagen zijn. Maar ben je wel bewust van dat dat een gevoel van voorzichtigheid kan opleveren? En als je daar geen aandacht hebt, dan is het woord transparantie een iets te glad woord. Ja, dan tenslotte het stuk verschijnt vandaag. Wat kunnen ambtenaren van u leren en van uw stuk? Nou, wat ik heb opgeschreven, u begon er al mee. Ik heb honderden mensen gesproken, zo binnen als buiten de overheid. En het lijkt allemaal in deze richting te gaan. En dat is de opgave in de komende maand, 2 maanden, om dat vast te stellen. En dan moeten we daar een aantal conclusies aan verbinden. Maar daar hebben we een paar onderwerpen net van geraakt. Goed. Dank u wel, topambtenaar Mark Verkeer. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Niet de politiek, niet het voetbal, niet het bier, maar de Berlijnse clubcultuur bracht Oost- en West-Berlijn pas echt tot elkaar. And as anyone who was there will tell you, it was on the dance floor that East and West really came together. The unification of Germany happened on the dance floor. It didn't happen in politics until much later. Everybody was on the dance floor together and it didn't matter where you came from, whether you were from the East or the West, and everybody loved each other. And we were all unified, you know, in that way. En nu worden de clubs officieel als cultuur bestempeld. Hoe uniek dat is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst nu een stukje cultuur van onszelf. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Marcel van Roosmalen. Minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge boden hun excuses aan voor het te optimistische coronabeleid. Ook Fred Grapperhaus heeft spijt dat hij naar een idee van hofnar Jair Verweda op de melodie van het Roodkapje lied Zeg mondkapje, waar ga je heen, heeft gezongen. Van mij had dat niet gehoeven. Je hoeft geen sorry te zeggen voor onkunde. Wij zouden sorry moeten zeggen. Sorry dat we jullie in een uitvoerende rol hebben gedrongen. Jullie weten, net als wij, van niets. Op nos.nl stond een interview met 3 jongeren die wel blij waren met de excuses. Ik ben de laatste die de NOS wil betichten van fake nieuws. Maar sorry, dat geloofde ik dan weer niet. Hoeveel geld hebben ze die jongeren gegeven? Waar komen ze vandaan? Uit Valkenburg? Sorry, dat was een flauw grapje. Alsof Limburgers dommer zijn dan de rest. Ze liggen achter, het is daar nog 1983. Maar dommer zijn ze beslist niet. Limburg is een geweldig gebied. Ze hebben er van alles. Heuvels, koeien, grotten, een eigen taal, Rovenherzen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar ik me echt aan ergerde, Diederik Gommers. Ik dacht dat Diederik Gommers ons had beloofd dat hij ons de kans zou geven om hem te vergeten. Hij ging de publiciteit niet meer zoeken. Hij ging zich richten op zijn kerntaak, de bedden op de intensive cares. Ik heb het even opgezocht, nog geen 2 weken geleden, grote interviews. Hij had het aan zijn vrouw beloofd. Ik ga niet meer naar talkshows. Ik hoef niet meer met mijn kop in beeld. Ik verdwijn in de anonimiteit. Ik weet nog dat ik dat destijds heel erg goed nieuws vond. Want ik heb mijn portie Diederik Gommers nu wel op voor de komende jaren. Het bord is eindelijk leeg. Er hoeft beslist niet nog een keer te worden opgeschept. Es reicht. Diederik Gommers is als de wolf in het sprookje van Roodkapje. We weten het nou wel. Stop stenen in zijn buik en naai hem dicht. Ik krijg kippenvel van die stem, die zalvende waarschuwingen. Diederik Gommers is iedere ochtend 7 liter kwark naar binnen lepelen. Je wordt er somber van. Fijn dat hij eindelijk beloofde om te verdwijnen. Maar wat gebeurde er? Diederik Gommers vond dat Mark Rutte en Hugo de Jongens hun excuses moesten aanbieden. Wat ze inmiddels dus ook gedaan hebben. Waar bemoei je je mee? Jij zou wegblijven. Ik wil excuses. Ook van je vrouw trouwens. Gewoon sorry voor alles. Met die kwezelstem. Sorry. Ik had beloofd me nergens mee te bemoeien, maar ik ben verslaafd aan aandacht. Sorry, sorry, sorry. En dan meteen ook een sorry voor alles wat je tijdens het hoogtepunt van de pandemie hebt uitgegooid. Met je liever niet zwanger worden tijdens corona, je code zwart, je geflirt met Famke Louise en je stomme Instagram-account. In Frankrijk mag je straks alleen nog maar naar buiten met een vaccinatiebewijs. Het aantal besmettingen laait weer op. En Marion Koopmans, Ernst Kuipers en Ab Oosterhaus zitten alweer bij de talkshows. Maar het gaat pas echt slecht als Diederik Gommers toch weer aanschuift. God verhoede dat er de komende week meer dan 5 jongeren in een IC-bed belanden, want dan voelt hij zich genoodzaakt om alle alarmklokken weer te komen luiden. Niet voor zichzelf, maar voor ons. Het is net het weermannetje dat uit zijn huisje komt. Als Diederik Gommers tevoorschijn komt, gaat het regenen. Diederik Gommers is onze verschrikkelijke sneeuwman. Dracula met een bril op. Hij heeft zichzelf een houten spies door zijn hart gestoken en zich laten begraven in een hermetisch afgesloten gietijzeren kist. Maar het deksel staat alweer op een kier. Hij heeft opgeroepen tot een sorry. Hij heeft een sorry gekregen. En nu wil hij meer. Na de Delta-variant komen er nog veel meer varianten. En vaccins, en besmettingsgolven, en excuses. Wat er ook gebeurt, we zullen het verkeerd blijven aanpakken. Wij doen maar wat. Maar mag het alsjeblieft zonder het commentaar van Diederik Gommers. We hebben Mart Smeets ook van de Tour de France gekregen. Frank Snoeks mag niet meer naar een groot voetbaltoernooi. Frank de Boer is ontslagen. Pieter Omtzigt is uit het CDA gesneden. Mogen we deze eeuwigdurende pandemie verder ondergaan zonder Diederik Gommers? En excuses graag van meneer en mevrouw Gommers en van de onverlaat die het nodig vond om er weer een microfoon onder te houden. Laat het stoppen. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Liefhebbers van elektronische muziek, die weten het wel. De clubcultuur in Berlijn is wereldberoemd. De bekendste technoclubs van Europa zijn te vinden in de stad. En van overal, van de hele wereld, komen mensen naar Duitsland om de stad te proeven. Om de stad en de nacht te proeven. Daarom is er goed nieuws. De clubcultuur wordt in Berlijn ook officieel als cultuur bestempeld. En daarmee wordt geschiedenis geschreven. Waarom dit zo belangrijk is, bespreek ik met Atze de Vries. Hij is muziekjournalist voor de VPRO bij 3 voor 12. Atze, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, eerst even beginnen bij de val van de muur. Waarom waren de clubs zo belangrijk? Nou, dat viel min of meer samen met de doorbraken, het overwaaien van house en techno vanuit Amerika. Dus dat was eigenlijk gewoon min of meer hetzelfde moment. En de Duitsers hebben heel erg die muziek aangegrepen om hun hernieuwde vrijheid en ook hun hernieuwde ontmoeting met elkaar weer te vinden. En het is ook niet voor niks dat sommige van die beroemde clubs, een club als Tresor bijvoorbeeld, die al heel lang bestaat, oorspronkelijke locatie daarvan was ook eigenlijk min of meer op de plek waar Oost- en West-Berlijn elkaar ontmoeten. Dus fysiek in de stad. Ja. Nog steeds een plek als Berghain, die weliswaar nog niet zo lang bestaat, is wereldberoemde club die eigenlijk letterlijk op steenworp afstand van van dat laatste stukje muur van die East Side Gallery te vinden is. Ja, we gaan zo even praten over dat Berghain, maar eerst even die clubcultuur in Berlijn. Wat maakt het zo bijzonder? Nou, ik denk dat ze op de een of andere manier, dat zeggen mensen die in die Berlijnse scene actief zijn, die daar al heel lang zijn actief zijn, zeggen dat ook. Die zeggen, er is iets van die vrijheidsdrang van die jaren is behouden gebleven. En dat betekent dat het een heel intense clubscene is, die op de een of andere manier in de loop der jaren ook uitgegroeid is naar iets wat eigenlijk niet stopt. Heel veel feesten in Berlijn beginnen bijvoorbeeld op zaterdagavond en gaan dan door tot maandagochtend. Dat betekent natuurlijk niet per se dat je zo lang in die club moet zijn, maar juist wel dat je dat kan. Er zijn vast ook mensen die dat doen, lijkt me niet heel verstandig. Maar er zit iets magisch in, ergens in een club binnenlopen, op een gegeven moment weer naar buiten gaan en weten dat het nog lang niet afgelopen is. Dat geeft een ander gevoel. Het gevoel dat het niet stopt, en dat zit ook besloten in de essentie van die muziek, die natuurlijk heel erg repetitief is. Ja, en dat is iets waar je in onder kan duiken. Ja, waar je dan zeker in kan onderduiken is die club, die legendarische club. Je zei het al, dat Berghain. Dat is een van de bekendste clubs in Berlijn. Kan je omschrijven wat voor een plek dat is? Nou, als je ervoor staat, dan ben je al onder de indruk. Want het is een gigantische betonnen kolos. Het is een oude fabriek. En daar staat altijd een hele lange rij voor mensen waarvan de meeste mensen nooit de binnenkant zullen zien. Daar staat die club ook beroemd, is die berucht over. Dat heel veel, met name toeristen, daar helemaal niet naar binnen mogen. Maar dat is ook op de een of andere manier wel verklaarbaar. Want er gebeurt binnen iets. Het is een soort geheime wereld. Het is oorspronkelijk een gayclub. En dat is het nog steeds eigenlijk. Er zijn heel veel mensen in leer. Er is openlijke seks. Er is een soort ultieme vrijheid daar. Die ook beschermd moet worden tegen alle toeristen die dan ook even een kijkje willen nemen. En daarom is dat deurbeleid ook zo ongelooflijk streng. Ja, maar het is een hele bijzondere plek. Je hebt echt het gevoel dat de tijd daar geen vat op heeft, als het ware, als je daar binnen bent. En de muziek is vaak heel bijzonder. Ja, je zei het al, toeristen mogen er eigenlijk niet naar binnen. En mensen willen er toch echt naar binnen, staan ook lange rijen. Er is ook een beroemd doorbitch, geloof ik, daar zo. Nu, twee bekende YouTubers, die maakten er een missie van om wel binnen te komen. So, when I say the word Berghain, what do you guys say? Very exclusive. I guess one of the things that is very striking about Berghain is the architecture. There was a guy in the toilet asking for people to piss into his mouth. Oh, yeah, but this guy's really famous in there. Yeah. Like, what advice would you give to us guys trying to get into the place? That's the thing, like, I think you just have to go as you are. They don't like tourists. Yeah, that's the... They like German speakers. How hard do you think it'd be for us to get in? Dressed like you are currently? Yeah. We need to go shopping. Ja, Zack en Jay die vragen zich af op een paar mensen op straat wat ze denken als het binnen. Woord Berghain denken. Nou, ja, mensen hebben het over de bijzondere dingen die jij ook al zei die daar gebeuren. Hoe exclusief het is, hoe bijzonder de architectuur is. En mensen vertellen ook nog dat er veel moet gebeuren voor de YouTubers om er binnen te komen. Waarom doen ze zo moeilijk aan die deur? Nou, wat ik al zeg, het is, kijk, op het moment dat je een sfeer wil creëren, en dat zie je niet alleen bij Berghain, maar ook in clubs in Amsterdam bijvoorbeeld. Op het moment dat je een sfeer wil creëren waar mensen zich vrij voelen en waar je een bepaalde sfeer wilt neerzetten, dan zul je ook moeten zorgen dat er een soort eenheid komt in de mensen die binnen zijn. Mensen die er hetzelfde over denken. En dat heeft natuurlijk iets tegenstrijdigs. Hè. Je wilt eigenlijk om de ultieme vrijheid binnen te creëren, moet je aan de buitenkant eigenlijk selecteren en mensen wegduwen en exclusief zijn. Als je inclusief wil zijn binnen, moet je buiten exclusief zijn. En dat staat altijd op gespannen voet met elkaar. Maar het is toch eigenlijk iets waar van oudsher men toch wel van overtuigd is dat eigenlijk wel moet om zoiets te creëren binnen. Dat was bij de Roxy in Amsterdam was dat natuurlijk ook zo. Ja. Daar gebeurden binnen die dingen die vrijer waren en gek waren. Maar om mensen de ruimte te geven om dat te doen of om zo te zijn, om zich zo te uiten, dan moet je die plek dus als het ware beschermen. Dat staat altijd op gespannen voet met elkaar. Nu, de Berghain is natuurlijk een wereldberoemd voorbeeld, maar er zijn nog veel meer mooie clubs in Berlijn. En nu die clubcultuur in Berlijn wordt nu ook echt gezien als cultuur. Waarom is het zo bijzonder? Nou, dat is bijzonder natuurlijk omdat, kijk, als je kijkt hier, als je kijkt naar de coronacrisis het afgelopen jaar, hoe hier in Nederland met cultuur omgegaan is, heb ik toch heel sterk het idee dat het beeld van cultuur dat ze in Den Haag hebben, is toch iets wat je op een stoeltje beleeft. Iets waar je naar kijkt en waar je niet aan deelneemt. En de popmuziek en dan specifiek de clubcultuur is een vorm van cultuur, ik ben het daarmee eens, waar je echt in leeft, waar je in beweegt, waar je in danst. En dat is, kennelijk in Berlijn zijn ze zover dat ze dat nu accepteren of zo inzien. En dat ze dat belangrijk vinden. Dat is belangrijk bijvoorbeeld vanwege belastingregels. Je kunt bijvoorbeeld, je hoeft minder BTW te vragen op een toegangskaartje op het moment dat je cultuur bent dan wanneer je een horeca bent bijvoorbeeld. Maar het heeft ook zeker in die crisis, zie je het belang daarvan, omdat de steunmaatregelen zijn voor cultuur anders dan voor horeca. Kom je in aanmerking voor een steunpakket van het ministerie van OCW? Ja, niet als je een horecatent bent, want er zijn er zoveel van. Dus je moet eigenlijk als het ware als overheid gaan formuleren, wat maakt het dan tot cultuur? En wat ik wel interessant vind om te zien is dat de gemeente Amsterdam heeft afgelopen week een nachtvisie gepresenteerd. Ja. En dat is natuurlijk een poging om te zeggen, oké, we hebben een heleboel horeca, er gebeuren een heleboel dingen in de nacht. Maar wat vinden wij als gemeente Amsterdam nou eigenlijk belangrijk daaraan? Wat vinden we cultuur? Wat vinden we onderscheidende factoren waar we als gemeente een handje bij willen helpen? En wat kunnen we dan leren van Berlijn? Ook in die nachtvisie van Amsterdam speelt dat. En dan zeker ook in Berlijn. Je hebt natuurlijk een grote stad waar mensen dicht op elkaar wonen. Waar allerlei belangen tegen elkaar ingaan. Bijvoorbeeld, als je nachtrust wil, dan wil je natuurlijk niet dat er allemaal mensen door de straat lopen. Maar op het moment dat je vindt dat dat een belangrijke cultuur is, dan zul je moeten zeggen, wij vinden dat er in het vergunningbeleid ruimte moet zijn om plekken te creëren in de stad. Nou, dat zie je in Amsterdam natuurlijk ook. Er zijn heel veel festivals en ook nachtclubs die voor sommige mensen een doorn in het oog zijn. Hoe ga je daarmee om als gemeente met die overlast? Welke ruimte geef je? Welke pogingen kun je doen om bijvoorbeeld te helpen met isolatie van gebouwen, het creëren van ruimtes, beschikbaar maken van ruimtes waar mensen minder last van hebben, hè, als er bijvoorbeeld geen bewoning naast is. En dat soort dingen daar kun je als gemeente dus kiezen een rol in te spelen. En dat doen ze in Berlijn en dat willen ze in Amsterdam ook graag. Nou, ik hoop dat ze veel van Berlijn leren. En ik dank jou in ieder geval hartelijk voor de uitleg over de clubcultuur in Berlijn, die zo cultuurvol is. Dankjewel, Atze de Vries, muziekjournalist bij de VPRO voor 3 voor 12. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Paris Hilton krijgt haar eigen kookprogramma op Netflix. Begin augustus kunnen we zien wat zij ervan bakt. En daar verheugen wij ons natuurlijk op, want op YouTube is al een kookvideo haar te zien waarin ze lasagne maakt. Oftewel voorgekookte bladen uit een pakje, saus uit een potje en heel veel mozzarella. En dan nog een dingetje, wat ze zelf moest doen, was raspen. I have a much bigger appreciation for already shredded mozzarella already. I guess other people would do this much more gracefully, but I've had a long day, as usual. Okay, I'm gonna get another piece of cheese, because I'm scared. I'm gonna start grinding my fingers off. 4 augustus staat het kookprogramma van Paris Hilton op Netflix. En het is geen joke. En zeg je joke, dan zeg je joken. Die stond ook graag in de keuken. In dit lied van de Leidse Sleutelgaten, gelardeerd met een kokende Paris. Joke, stop toch met koken. Letting you guys all know on Twitter right now about to film a new YouTube video of me cooking my infamous lasagna. Hashtag cooking with Paris. Hashtag Paris lasagna. Dit is het lied van mijn keukenprinsesje en zij heet Joke. Hashtag chef Paris. Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken. Kom uit de keuken, want ik wil gezellig samen met je neutronenbommen stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Careful if you have long hair, cause it can light on fire. Mijn joker stond te koken, ze maakten een soufflé. En ik mocht haar niet helpen, dus ik keek naar de tv. Ze stond niet op te letten, een vlam sloeg in de pan. Dus gingen we een frietje halen, ja dat komt ervan. En ik zei joker, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve joker. Stop toch met koken, kom uit de keuken. Want ik wil gezellig samen met je neutronenbommen stickers op mijn nieuwe tas gaan plakken. I have no idea how much, but I love putting this much. Like 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, because I love 11, 11. So it's good luck. We stonden op een camping in de buurt van Saint-Tropez. En Joke wilde koken, ze had zin in een soufflé. Ik vroeg of ik kon helpen, maar ze zei: nee, dat doe ik. En binnen 2 minuten stond ons steentje in de fik. En ik zei: Joke, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joke. Stop toch met koken, kom uit de keuken. That's how you cook Paris lasagna. Let me know what I should cook next. Och, Paris Hilton die zal wel buitengewoon trots zijn dat ze mee mag doen met de Leidse Sleutelgaten. Joke, stop toch met koken. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. In het jaar 1652 kwam Jan van Riebeek aan in Kaap de Goede Hoop. Een VOC-ambtenaar die met een opdracht naar Zuid-Afrika was gestuurd. Sinds zijn aankomst volgden er jaren van onderdrukking, slavernij en apartheidsgeweld. Ex-president Jacob Zuma zei in 2015... alle problemen begonnen met Van Riebeek. En dat werd de titel van het nieuwe boek van journalist Niels Postumus, die sinds 2012 als correspondent werkt in het land. Niels, goedemiddag. Hoi. Ja, we gaan eventjes beginnen bij die uitspraak van Zuma. Hij zei het toen het ANC 103 jaar bestond. En later heeft hij het een keer in het parlement nog herhaald. En toen klonk het zo. History has chapters. Painful chapters. Wonderful chapters. But it is history. When I said, when Jan van Riebeek landed in the Western Cape, our problems began. Is a historic fact. Ja, geschiedenis heeft vele hoofdstukken, zegt hij. En dan zegt hij, ja, eigenlijk begon alle problemen bij die Nederlander, bij de Jan van Riebeek. En dat was ook het startpunt van jouw boek. Waarom? Waarom was dat nou het moment dat je dacht, ja? Ja, nou, omdat ik toen ik begon als correspondent in Zuid-Afrika, eigenlijk heel vaak realiseerde dat wij Nederlanders maar heel weinig weten van die kolonisatie die we daar hebben, die daar heeft plaatsgevonden. En dat gold ook voor mezelf eigenlijk. Ik hoorde in Zuid-Afrika heel vaak mensen grapjes maken of iets zeggen over Van Riebeek. En ik wist eigenlijk zelf nauwelijks wie Van Riebeek was. Dat is eigenlijk heel raar, omdat er maar weinig plekken op de wereld zijn waar de Nederlandse kolonisatie zulke diepe sporen heeft getrokken. En dat kun je eigenlijk heel makkelijk zien. Bijvoorbeeld de taal, die natuurlijk heel goed op Nederlands lijkt. Maar bijvoorbeeld ook in religie en in de economie. Er zijn heel veel. Het woord apartheid. Het woord apartheid, precies. En dus ik dacht het eigenlijk heel raar. En toen Zuma daar ook over begon, toen dacht ik, misschien is het wel aardig om een keer te gaan uitzoeken in hoeverre hij er eigenlijk gelijk in heeft. Ja, en kan je dat eerst even schetsen, die Jan van Riebeek? Wie was dat? Jan van Riebeek was een onderkoopman van de VOC. Die was gestationeerd in Vietnam. Maar die er eigenlijk al vrij snel weer werd weggestuurd omdat hij verdacht werd van corruptie. En die zocht eigenlijk naar rehabilitatie toen hij weer terug in Nederland was. Hij wil heel graag weer bij de VOC aan de slag gaan. En de VOC wou een permanente verversingspost opzetten voor schepen naar Indië, in het zuiden van Afrika. En daar kregen ze eigenlijk niemand, konden ze niemand toe overhalen. Dat was een beetje een ondankbare taak in the middle of nowhere. En toen zei Van Riebeek, ik wil het wel doen. In de hoop dat hij dan uiteindelijk weer naar Azië zou kunnen. En op die manier begon Zuid-Afrika dus eigenlijk al met een corrupte bestuurder, zou je kunnen zeggen. Ja, en wat deed die corrupte bestuurder daar? Hij zette een verversingspost op. Dat deed hij onder andere met... Hij begon met de eerste slaven, later werd dat... uitgebreid tot echt een heel systeem van slavernij. De VOC had hem verboden om in Zuid-Afrika zelf, in de Kaap zelf, slaven te maken. Want ze waren bang dat dan tot oorlog zou leiden en het kost alleen maar geld. Dus de VOC begon eigenlijk al vrij snel slaven te importeren uit Madagaskar en uit Indië. En daarmee is Zuid-Afrika eigenlijk ook een van de, of waarschijnlijk de enige plek in Afrika waar slaven niet weggevoerd zijn, maar ingevoerd. En op die manier, die slaven hebben eigenlijk het begin van de Kaap eigenlijk alles opgebouwd. De kastelen deden al het werk op de landbouw. En allemaal in het teken dus om die schepen van de VOC van extra voedsel en drank te voorzien. Ja. Maar, dus wij hebben daar slavernij geïntroduceerd. Maar daarnaast hebben we ook nog een hele andere invloed gehad op Zuid-Afrika. Namelijk ons calvinistische geloof. Welke grote rol speelt de Nederlandse kerk daar? Ja, de VOC bracht de Nederlands gereformeerde kerk, wat de officieuze staatskerk in de Republiek was van Nederland in de 17e eeuw. Die brachten ze erheen. Dat is heel lang, 120 jaar ongeveer, de enige toegestane godsdienst geweest in de Kaap. En in mijn boek leg ik uit dat het Nederlandse calvinisme, wat heel gestoeld is op een vorm van absolute predestinatie. Dus het idee dat God je leven al helemaal heeft voorbestemd voordat je überhaupt geboren werd. Heeft daar dus ook heel diep wortel geschoten. En dat heeft uiteindelijk over de tijd geleid tot een idee dat witte mensen in Zuid-Afrika, een soort van witte christelijke mensen in Zuid-Afrika, een speciale genade van God hebben. Wat uiteindelijk over de eeuwen weer heeft geleid tot het idee van Afrikanen, dus de afstammelingen van de Nederlanders, hun nationalisme heel erg heeft gestoeld op het idee dat zij een uitverkoren volk waren. Dat waarbij God een ordening had gemaakt in de wereld, waarbij zij als witte christenen zich niet moesten mengen met zwarte heidenen. En uiteindelijk, via heel veel tussenstappen, is dat uiteindelijk waar de apartheid op gebaseerd was. Dus de apartheid is eigenlijk dus ontstaan uit het feit dat wij dachten dat we uitverkoren waren, dat wij het betere volk waren. In Nederland speelde dat heel erg. En zeker in de 19e eeuw in Zuid-Afrika, bij de Afrikaanse nationalisten, dus dat volk dat zich toen echt vormde en zich Afrikaners begon te noemen, die hadden heel erg de predikanten uit de 17e eeuw in Nederland hadden die echt op een voetstuk staan. En die namen dat idee heel sterk over. De apartheid heeft een veel meer theologische voedingsbodem, zou je kunnen zeggen, dan bijvoorbeeld het idee van biologische superioriteit of iets dergelijks. Maar dus wij hebben daar dus slavernij geïntroduceerd. Wij hebben daar dat calvinistische geloof geïntroduceerd. Dus wij hebben daar echt sporen achtergelaten in Zuid-Afrika. En toch zeg jij, waarom weten wij zo weinig over dat koloniale verleden van Nederland daar? Hoe komt dat? Ja, dat komt natuurlijk voornamelijk, denk ik, omdat Nederland die kolonie in 1816 al is kwijtgeraakt. Dus het is niet als Suriname of Nederlands-Indië, wat nog een kolonie was in de 20e eeuw, waar je van je vader of van je opa misschien nog dingen over hebt gehoord. Komt ook niet veel aan bod in de Nederlandse geschiedenis. Dus het idee is dat omdat het lang geleden is, de invloed van de Nederlanders niet zo groot geweest kan zijn. Maar precies wat je zegt, die combinatie van slavernij en van het calvinistische geloof, die heeft een zaadje geplant dat uiteindelijk wel degelijk op een bepaalde manier is gaan groeien en hele drastische effecten heeft gehad voor de Zuid-Afrikaanse samenleving. Ja, nu leg je dat allemaal heel goed uit in je boek. Maar je laat ook zien, omdat het is ook een persoonlijke zoektocht. En je reist door het land zoals het nu is. En hoe zie je dan dat wat wij ooit gezaaid hebben nog altijd zo leeft in Zuid-Afrika? Je kan dat onder andere bijvoorbeeld zien. Op mijn reis ga ik dus bijvoorbeeld naar een dorpje als Orania, waar ze het nog echt heel letterlijk... dat is nog steeds een dorp waar alleen witte mensen mogen worden, wonen. En heel erg die aparte ideologie nog proberen te doorleven. Dat is natuurlijk wel een beetje een uitzondering in Zuid-Afrika. Maar je ziet het ook wel veel meer mainstream onder de gemiddelde witte bevolking in Zuid-Afrika. Het idee bijvoorbeeld dat witte Zuid-Afrikanen vandaag de dag in Zuid-Afrika altijd slachtoffer zijn van alles en nog wat. Hè? Dus witte Zuid-Afrikanen klagen heel erg over dat ze zo vaak werkloos zijn. Dat witte boeren op enorme schaal vermoord zouden worden. Dat ze bijna niet meer kunnen leven. Dat ze geen plek meer hebben in Zuid-Afrika. En dat komt in mijn ogen heel erg doordat zij... Omdat hun situatie misschien wel iets verslechterd is ten opzichte van de apartheid. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat het ook minder is. Ze zijn nog steeds enorm geprivilegeerd in Zuid-Afrika. Ze zijn 5 keer zo weinig werkloos. Ze zijn gemiddeld 5 keer zo rijk. Witte boeren worden gewoon minder vermoord dan zwarte mensen in het land. En dat idee van dat je privileges je toekomen als witte christelijke Zuid-Afrikaan zit nog steeds heel diep. Eigenlijk schets je dan ook van, als je kijkt naar Zuid-Afrika van nu, dat er niet veel terecht is gekomen van dat mooie moment dat Mandela werd vrijgelaten en president wordt. En eigenlijk de regenboognatie die zou ontstaan. Nee, daar is inderdaad veel minder van terechtgekomen dan in 1994 werd gehoopt. En dat heeft deels te maken met dat destijds witte Zuid-Afrikanen nooit echt zijn gedwongen om hun excuses aan te bieden voor het verleden. En wederom daarom niet, zeg maar, met de neus op de feiten zijn gedrukt. Namelijk dat zij aan zelfonderzoek moeten doen. Net zo goed als wij als Nederlanders nooit met de neus op de feiten zijn gedrukt. Dat wij ook best een beetje zelfonderzoek mogen doen naar onze rol in Zuid-Afrika. En dat hoeft niet per definitie te leiden tot excuses van jou of mij persoonlijk. Dat is iets wat misschien de staat moet doen. Dat is een politieke keuze. Maar het gaat wel om dat je zelfonderzoek doet naar je eigen rol van je land in de geschiedenis. En dat is iets wat Nederlanders te weinig hebben gedaan, maar zeker Afrikaners en witte Zuid-Afrikanen in het algemeen. Ja, maar toch, en dat schrijf jij ook, er was een verzoeningscommissie onder leiding van Desmond Tutu. Heeft dat dan niks geholpen? Nou, het heeft natuurlijk wel geholpen in de zin dat het een soort van traumaverwerking was voor zwarte slachtoffers. Het was uiteindelijk, denk ik, te vrijblijvend. Hè? Er is nooit iemand echt gestraft voor de misdaden die zijn begaan. En dat is iets wat onder heel veel zwarte Zuid-Afrikanen tegenwoordig heel veel woede wekt. En ook omdat er natuurlijk gewoon verder heel weinig is veranderd. Zuid-Afrika is het economisch het meest ongelijke land. Die economische ongelijkheid speelt zich heel erg af langs raciale lijnen. Je ziet dus wat er momenteel in Zuid-Afrika gebeurt. Allemaal rellen. En dat is gewoon puur over die frustratie dat er na 1994 eigenlijk gewoon te weinig is gebeurd. En dat nog steeds meer dan de helft van de Zuid-Afrikanen, praktisch allemaal zwarte Zuid-Afrikanen, moet leven van minder dan 3 euro per dag. Ja, en dat heeft ook te maken met corruptie, lees ik. Hoe kan Zuid-Afrika verder komen in de komende 20 jaar? Corruptie is natuurlijk iets wat enorm diep geworteld is. Hè? Wat ik ook schrijf in het boek. Dat gaat terug niet alleen naar Jan van Riebeek, maar eigenlijk alle regimes die in Zuid-Afrika de macht hebben gehad, waren heel erg corrupt. Dus dat zal iets zijn wat heel erg moeilijk is uit te roeien. Ik denk dat de huidige president van het land zijn best doet, Cyril Ramaphosa... met een corruptiecommissie, een soort van schoonmaak binnen het ANC. Veel economen en andere wetenschappers zeggen ook, het is niet, het is ook een beetje een illusie om te denken dat als je het ANC zeg maar zou afzetten, of als die de verkiezingen zou verliezen, dat het dan opeens over is. De oppositiepartijen in Kaapstad hebben die de leiding bijvoorbeeld, zijn ook corruptieschandaal. En hoe kijken ze naar Nederlanders zoals jij? Want het begon allemaal, alle problemen begonnen met Van Riebeek, ja, de Nederlander. Ja, het grappige is dus dat de gemiddelde Zuid-Afrikaan niet heel negatief is ten opzichte van Nederland. En dat komt omdat ook... Ook de zwarte Afrikaan niet? Nee, dat valt ook heel erg mee. En dat komt... Iedereen kent Jan van Riebeek. Dus Jan van Riebeek... Iemand heeft wel eens voor een grap een beetje tegen mij gezegd van, je komt van Jan van Riebeek of zo. Maar ook voor Zuid-Afrikanen is Jan van Riebeek is zeg maar het begin. Dus de naam Jan van Riebeek heeft een hele slechte bijsmaak. Maar zij richten zich ook meer eigenlijk op die tijd daarna. Op de apartheid is voor hun heel erg ja, waar zij boos over zijn. En dat Nederland de slavernij heeft ingevoerd in Zuid-Afrika. Daar zijn heel veel Zuid-Afrikanen zich eigenlijk ook niet zo bewust van. Dus voor heel veel hedendaagse zwarte Zuid-Afrikanen is Nederland het land van coffeeshops en de Red Light District. En ook niet van dat strenge Calvinisme wat wij hebben ingevoerd. Waardoor sommige mensen denken dat ze superieur zijn. Nee, omdat ook in Zuid-Afrika na de apartheid natuurlijk wel een soort van secularisatie is opgekomen. En omdat zij, zwarte Zuid-Afrika, natuurlijk heel lang geen onderdeel mochten uitmaken van die Calvinistische kerken. Dus dat was een witte kerk. Ja. Die theologische fundament van de apartheid. Ja, daar zijn heel veel zwarte Zuid-Afrikanen zich ook nauwelijks van bewust. Het is een mooi boek. Het is niet alleen een geschiedkundig mooi boek. Het is ook een persoonlijke zoektocht van jou. En het is mooi geschreven. Dus alle problemen begonnen met Van Riebeek. Ligt nu in de winkel. Dus Niels Postumus, dank je wel. En dit was de Nieuwsbv. Ik ga snel naar de proloog. Want Roelof de Vries, die zit al klaar. Tot zometeen. 1 uur. NPO Radio 1 met Roelof de Vries en Pat.